اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کی 89 سے 96 جو ہے یہ آیات ہیں جی، میں تلاوت کروں گا. اور اس میں جو ہے تو ایک تو یہ جو ہے آیت 85 جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں بتا چکا تھا، اس میں کوئی ضروری چیزیں ہیں، وہ کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو ان کا بھی میں جواب دوں گا جی. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ کہ باطل نظام پر مطمئن ہو جانا جو ہے یہ ایک جرم ہے، اور دوسرا ان آیات میں ہے کہ کوئی رسول ناکام نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. یہ جہاں پہ یہ ذبح یا قتل آیا ہے ان کا، نبیوں کا، کہ قتل کر دیا کرتے تھے ان کو بنی اسرائیل، ٹھیک ہے نا، تو اس سے مراد ذلیل کرنا ہے، ان افیکٹو کر دینا، ہاں نا، کہ سچ مچ کا قتل کرنا تھا. اور چوتھا ٹاپک ہے ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ، جس یہ ہماری امت کا جو قرآن نے حال بتایا، سمینا کے ذریعے ثواب حاصل کرنا. یہ یہودیوں کی روش تھی اور اس کو قرآن نے کنڈیم کیا، یہ ایک اصول دیا ہے قرآن نے، جو بھی ایسا کرے گا تو سمجھو کہ وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں گزار کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہم آیت 89 کو دیکھتے ہیں جی. یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ بلما جاؤم کتاب من عند اللہ مصدقم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعن الله فلعنة الله على الكافرين. ان کی یہ حالت اس وقت ہو رہی ہے. دیکھ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ کتاب بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جو ان اخلاقی اقدار اور ان کے جو دعوے تھے، کلیمز ہیں، ان کو سچا کر دکھانے والا ہے. مصدق ان کا مطلب سچا کر دکھانا، جو تعلیم خداوندی میں سے ان کے ہاں موجود تھی اور جس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ آئے گا، آنے والا، تو ہم کفار پر غالب آئیں گے. ٹھیک ہے. یس تفتی ہونا کا یہ مطلب ہے. فلما جام ما عرفو، اور یہ خوب پہچانتے ہیں اسے کہ یہ ضابطۂ قوانین اللہ کی طرف سے نازل ہوئے قرآن، لیکن اس کے باوجود کفرو بھی انکار کر رہے ہیں. فلعنت اللہ علی الکافرین. سو اس انکار سے کیا ہے کہ وہ اس ضابطۂ خداوندی کی جو برکات ہیں وہ اس سے جو ہے تو محروم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. لعنت اللہ کا یہ مطلب ہے، جتنی وہ آسائشیں، یہ وہ چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگلی جو ہے آیت پہ میں آؤں گا، لیکن یہ پہلے 285 کا میں نے ذکر کیا تھا نا جی، بنی اسرائیل کے دین کے ایک اہم گوشے کو لائے تھے. اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بھائی تمہاری کیفیت یہ ہو گئی ہے. اب یہ ایک اصول قرآن بتا رہا ہے کہ تم پہلے اپنی لوگوں میں سے بعض کو محتاج، کو کمزور بنا کر گھروں سے نکال دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ غلط نظام زندگی میں نیکی کے کام کو قرآن بتا رہا ہے. تو پھر ان لوگوں کو دشمن اچک کے لے جاتے تھے، پکڑ کے لے جاتے تھے، پھر آپس میں چندے کرتے تھے، ان کو فدیہ دے کر چھوڑا لائیں، پھر اسے کہتے تھے نیکی کا کام ہے. قرآن کہتا ہے یہ جو بنیادی کام تھا، یعنی ان اس حالت پہ پہنچایا کس نے جی، گھروں سے نکال دینا تھا. وہم محرم من علیکم اخراج ہوں 285. یہ تھا سنگین جم، یعنی پہلے سنگین جم کا ارتقا، پھر اس کے بعد ان کو چھڑانے کے لیے خیرات کے پیسے، اسے نیکی شمار کرتے ہو. یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن کہتا ہے افتومن بعد الکتاب اور تفرن بعد. ٹھیک ہے. ضابطۂ حیات کی ایک حصے پر عمل کرنا، دوسرے سے انکار کرنا. ہاں. فما جزا من یفعل ذلک منکم الا خزن فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، دونوں دنیاؤں میں. ٹھیک ہے جی. جو بھی ایسا کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا جی، کوئی بدلہ نہیں ملے گا. ٹھیک. اب یہ غلط نظام زندگی کے اندر جو انڈیویجولی انفرادی طور پر نیکی کے کام ہوتے ہیں، تو یہ تو غارت گئے، کسی کے کام نہ آئے. اب اس بات کا مفہوم کیا ہے یا غلط نظام زندگی سے اسلام کے صحیح نظام کی ابتدا کی جائے گی. سمجھ رہے ہیں. یہ جس طرح مکی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے کی تھی، ابتدا کرنے والی وہ جماعت ہوگی جو غلط، یہ جو باطل نظام ہے اس کو جو ہے نا کلیتاً غلط سمجھے گی، اور صحیح نظام زندگی کو جو ہے تو عمل میں لانے کے لیے کوشش کرے گی. نظام زندگی اس وقت اسلامی کہلائے گا جب وہ اسلامی ہوگا، بین بین کی شکل نہیں ہو سکتی، نہ اس میں کوئی پیوند لگ سکتا ہے جی. ایک نظام میں دوسرے نظام کے پیوند نہیں لگ سکتے. بہرحال جب غلط نظام سے اچھے نظام کی تشکیل کی طرف بڑھیں گے تو اس میں کوئی ٹائم لگے گا، اور یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا، تو یہ ٹرانزٹی پیریڈ کہا جائے گا اس کو. صحیح نظام زندگی کا متشکل کرنا بطور نظم العین یہ ہوگا ہمارے سامنے. ہم اس کی طرف آہستہ آہستہ گریجولی بڑھیں گے، اور اس میں کافی غلط چیزیں، باطل چیزیں باقی ہوں گی جن کی آہستہ آہستہ اصلاح ہوتی جائے گی. یہ جو روش ہے تو اس میں ہر وہ قدم جو اس نظام کی تشکیل کی طرف بڑھتا جائے گا یہ ہوگا ہم نیکی کا کام، اس کا وزن ہوگا اور ڈیفینیٹلی وہ نتیجہ پیدا کرے گا. اس کا نتیجہ خزن فی الحیات دنیا نہیں ہوگا یار، یہ تو اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ابتدائی اقدام ہوں گے. پھر آخر میں جب یہ دنیا سنورے گی اسے آخرت کے سنورنے کا بھی امکان پیدا ہو جائے گا. تو اس انداز میں اس دور کے اندر یہ جتنے قسم کے کام ہوں گے وہ یقیناً اپنا وزن رکھیں گے. ٹھیک ہے، اب عبوری دور میں اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب کے دونوں حصوں کو پیش نظر رکھیں. ٹھیک ہے، غلط نظام کے اندر جس طرح یہ ہمارا ہے باطل نظام ہے، ٹھیک ہے، کسی کی مدد کرنا یقیناً نیکی کا کام ہے، افلاس دور کرنا، مصیبت دور کرنا انفرادی طور پر صحیح اچھا کام ہے. غلط یہ ہے کہ ہم غلط نظام زندگی کو صحیح سمجھ لیں یا اس کی طرف سے جو ہے تو لا تعلق ہو جائیں اور اس کو اعلیٰ حال ہی رہنے دیں، اور اپنے آپ کو یہ فریب دلیں کہ اس کے اندر بھی اگر ہم انفرادی طور پر یہ کچھ چھوٹے موٹے نیکی کے خیرات کے کام کرتے رہیں گے تو یہ بہرحال اسلامی بات ہوگی. اتنا حصہ اسلامی اور یہ جو باقی ہے وہ بہرحال غیر اسلامی. یہ ہے غلط، یہ ہے فتومنون بعد کہتے کتاب و تکفرون میں بات. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ہم صحیح اسلامی نظام پر ایمان رکھیں. ایمان یعنی ایمان سے مراد اپنے نظم العین نے زندگی جو ہے اس کو متعین کرے. ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو ہے صحیح اسلامی نظام قائم کرنا ہے. یہ جو موجودہ نظام ہے یہ کفر کا نظام ہے، باطل ہے، ہم اس پہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتے. چونکہ ہم اس کو شبہ شب تو تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم اٹھتے جائیں گے، اور اس میں ہر قدم وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی نہ ہو کیوں نہ ہو وہ اپنا وزن رکھے گا. لیکن اگر غلط نظام کے اندر مطمئن ہو کر بیٹھیں اور اپنے آپ کو فریب دے لیں کہ ہم اس میں انفرادی طور پر جو نیکیوں کے کام ہے کرتے ہیں، بہرحال یہ نیکی کا کام ہے، تو یہ چیزیں قرآن کہتے ہیں کتاب کے ایک یہ ہے افتومنون بباد الکتاب وتفون بباد، تو دونوں زندگیوں میں ذلت و خواری یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے. قرآن بتا رہے ہیں کہ باطل نظام جو ہمارے ہاں یہ ساری دنیا کے اندر یار، ساری یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، سو کاٹ کیپٹلزم ہے وہاں یار، 90% لوگوں کی محنت کا جو حاصل ہوتا ہے اس کو یہ چند افراد کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے اتنے بڑے اس آبادی کو محتاج، مفلس اور ضرورت مند بنا دیتے ہیں. کھانے کو نہیں ملتا ان کو بیچاروں کو، پہننے کو، علاج کے لیے نہیں، تعلیم نہیں ہے. ان کی پہلے یہ کیفیت کر دی جاتی تھی، وہی بنی اسرائیل کا واقعہ. دیکھو قرآن نے اصول دیا اور یہ چیز ہے جو اپلیکیبل ہے، پہلے ان کو گھر سے نکالتے ہو، اس کے بعد ضرورت مند اور محتاج بنا دیتے ہو، اور پھر جن کے پاس یہ دولت سمٹ کر چلی جاتی ہے، یہ دولت کہاں سے سمٹا کر لے آتا ہے؟ یہی جو 90% مزدور و محنت کش ہے، یہ انہی کی محنت کے محاصل میں سے اتنا سا دیتے ہیں، باقی سارا سمٹا کر لے جاتے ہیں. اب اس دولت میں سے کہیں خیرات کے 4 پیسے دے دیے، کہیں 2.5% زکاۃ جسے کہتے ہیں، نیاز کی دے گئے دے دی، یتیم خانے میں 4 کپڑے، قربانی کی کھا لیں، اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں نیکی کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں یہ فرید بے نفس ہے جو موجودہ نظام ہے، اس کو کبھی نہ سمجھو کہ یہ خود غیر اسلامی نظام ہے، اس کا قائم رہنا جو ہے وہ سخت ترین جرم ہے. یہ ہے محرم علیکم اخراجہم، آیت کا مطلب حرام کا لفظ لے دیا ہے قرآن نے، آبادی کے ایک حصے کو اس کیفیت پہ پہنچا دیا، یہ تھا سنگین جرم. ٹھیک ہے، حرام کا لفظ دیکھیے، سخت ترین جرم غلط نظام قائم کرے جس میں کثیر آبادی کا حصہ محتاج ہو جائے، ان کی ضرورتیں رک جائیں، اور آبادی کا تھوڑا سا حصہ جو ہے ساری کی ساری دولت سمیٹ کر دی جائے، پھر ان دولت مندوں سے روز اپیلے کریں چندوں کی. ٹھیک ہے جی، یہ قرآن بتا رہا ہے. دیکھیں دوسروں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی بجائے انہیں جو ہے تو مدد کا محتاج بناتے ہیں، یہ بڑا بہت بڑا جرم. ٹھیک ہے جی, دنیاوی زندگی کی اگر عزت و توقیر صحیح نظام کی وجہ سے ہوتی ہے, باطل نظام کا لازمی نتیجہ ذلت و خواری ہے یا اس میں انفرادی نیکی کے کام اس قوم کو عزت کا مستحق کبھی نہیں بنا دیتی یا اب دنیا کی قوموں میں نگاہ ڈالی, جہاں جہاں غلط نظام ہے وہاں قوم ذلیل ہے. ہر چند کے اس کے اندر انفرادی طور پر ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے نیکیوں کے کام کر رہے ہیں, عیدی کی طرح کر رہے ہوں گے. انفرادی نیکیاں اجتماعی باطل کے نظام کا کفارہ نہیں ہو سکتی ہیں. اسلام انفرادی نجات کا قائل نہیں ہے, وہ تو جنت میں داخل کی پہلی شرط یہ قرار دیتا ہے, فتخلی فی عبادی وتخلی فی جنتی وتخلی جنتی, 89:19 اور 89:38. حیات اجتماعیہ کا نام ہے جنت کے اندر. یا صحیح نظام زندگی, باطل نظام زندگی قائم رکھنا, اس کی جڑیں مضبوط کرتے چلے جانا, اس کے بعد پھر اس فریب کے اندر رہنا اور ان لوگوں کو اس فریب میں رکھنا کہ اگر تم اس قسم کے دان پن کے کام کرو گے تو نجات مل جائے گی, سالویشن ہو جائے. یہ ہے فریب. وہ محرم علیکم اخراج ہوں, یہ ہے قرآن کا رہا. باطل نظام کو حق کا نظام سمجھتے اس کی بنیادوں کو مضبوط کر, یہ ہے جرم عظیم. ٹھیک ہے, غلط نظام زندگی سے صحیح نظام زندگی تک پہنچنے میں ایک جو ہے ٹرانزٹری پیریڈ ہوتا ہے, اس میں جتنا حصہ باطل کا ہوتا ہے اسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو مستضعفین ہیں, اختیاری نہیں ہیں. ایمان یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس کے متعلق سوچیں کہ غیر اسلامی ہے, غیر باطل ہے, مسموم فضا ہے, زہریلی ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے. اس کے یہ بات کرنی تھی میں نے جی, جو قرآن بتا رہا ہے. اب آیا جی قرآن, ولما جاؤں کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ٹھیک ہے, ولما جاؤں ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين. یہ 89 آیا. ٹھیک ہے, یہ میں ان کا مفہوم بیان کر چکا ہوں. اہل کتاب کے متعلق کہ کفار کے مقابلے میں کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں, یہ کہانے والا آئے گا, اس کے بعد پھر ایسا نظام اور تعلیم دے گا کہ اس کی روح سے ہم غالب ہو جائیں گے. ہر قوم جو ہے اپنے آنے آنے کا تصور رکھتی ہے. دیکھیں نا, ہر قوم, حضرت عیسیٰ نے جب دعویٰ کیا تو ان کے جان کے لاگو ہو گئے, پھر عیسائی اس آنے والے کے انتظار میں تھے, اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پیغام لایا تو جس کے تم انتظار میں تھے, تو یہ ان کی مخالفت بھی اتر آئی. اب ہم مسلمان بھی انتظار میں, جس کے انتظار میں بیٹھے ہیں, پچھلی ہسٹری بتا رہی ہے, جب آنے والا آئے گا تو حشر گیا ہو گیا. دنیا کا ہر مذہب جو ہے آنے والی ہر قوم کے انتظار میں. ٹھیک, یہ ہے وہ قرآن بتا رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, قوم کا زاویہ نگاہ بدل جانے سے اس کی تاریخ بدل جاتی. ٹھیک ہے, جب قوم کی ذہنیت بدلتی ہے تو کہاں پہنچ جاتی. کہا کہ بنی اسرائیل سے کہ تمہاری کیفیت یہ تھی کہ اس سے پیچھے تم کفار سے کہتے تھے کہ آنے والا آئے گا, اس کے بعد تم دیکھنا ہم کس طرح کامیاب ہوتے ہیں. قیامت کے قریب آنے والی بات نہیں ہے, آنے والا آئے گا یعنی میں وہی پیغام لوں جو اللہ کی طرف سے تمہارے رسول کو ملا تھا, اور تم جو دعوے کرتے رہتے اپنے دین کے غلبے کا. مصدق لما معهم, وہ اس کو سچ کر دکھائے گا. مصدق اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے جی, سچ کر دکھائے گا, دکھانے والا. پھر دو لفظ, یہ مصدق کا لفظ ہے غلط فہمی پیدا کرتا ہے. اس کا ترجمہ یہ کیا کرتے ہیں کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ یہ ان کی کتابیں ساری تحریف ہو چکی ہے, مسخ ہو چکی, پھر ان کی تصدیق کس طرح کرتا ہے. مصدق کے معنی اردو میں جو ہم تصدیق کہتے ہیں, یہ نہیں ہے یار اردو میں کسی دعوے کو سچا کر دکھانا. کہا یہ ہے کہ وہ جو تمہارے دعوے ہیں, اللہ کی حکومت اس زمین پر قائم ہوگی, دین خداوندی جو ہے کا غلبہ ہوگا, اور قرآن ان دعووں کو اس نظام کو سچا کر دکھائے گا. مصدق کے معنی سچا کر کے دکھا دینے والا, یہ سچا کر دکھائے گا. تمہاری یہ کیفیت تھی. فلما جاؤں عرفوا کفروا بھی, تم پہچانتے تھے یا تمہارے ہاں کی اپنی کتابوں میں اس کی نشانی لکھی ہیں, اور اس کے مطابق کیا ہے, تم اس کو تم نے مخالفت شروع کر دیا. دیکھ رہے ہیں آج مسلمان, ہم بھی اسی مقام پر, جس مقام پر یہ بنی اسرائیل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, بس اس فرق کے ساتھ کہ ان کے پاس اپنی کتاب اصلی شکل میں نہیں تھی اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے. لیکن فائدہ نہیں ہے ہمارے ہاں، وہ ثواب کی خاطر ہے. معارف، اس کتاب کو لوگ بھی پہچانتے ہیں، قرآن ہے، عمل سارا قرآن کے خلاف. فلعنت اللہ علی الکافرین، اور اس طرح ہم کافرین سے پہلے انکار کرنے والے، تو اس کتاب کی جو خوشگوار نتائج سے محروم رہ جاتے ہیں. دیکھیں کتاب کی موجودگی باوجود، دیکھیں اس کے خوشگوار نتائج سے محروم رہنا، یہ ہے لعنت. کہا بیس مشترو بہی انفسہم آن یکفرو بما انزل اللہ باغیم آن یو نزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی ہی فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. 90 آیت ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا میں مفہوم آپ کو بیان کر دوں جی، 90 آیت کا، پھر اس کے اوپر تبصرہ کریں گے جی. تو تمہیں معلوم ہے ان کے انکار کی اصلی وجہ؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کیا، صرف یہ حسد کہ رسول غیر اسرائیلی کیوں ہیں. انہوں نے از خود یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ دنیا بھر کی برکات و سعادات یہ بنی اسرائیل کے لیے مختص ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ نبوت بھی انہی کی قومیت کے دائرے میں محدود ہے. حالانکہ نبوت ایک ایسا عطیہ خداوندی ہے جو اللہ کے قانون مشیت کے مطابق اسے دی جاتی ہے جسے اس کا اہل سمجھا جائے. اس میں بھلا قوم، وطن، زبان اور رنگ کی کیا بات ہے، کیا خصوصیت. بہرحال ان کی اس ضد کے سوا اور کیا ہوا کہ یہ زندگی کی تمام خوشگواریوں سے محروم ہو گئے، ان کی امیدوں کی کھیتی جل کر راکھ ہو گئی، ان کا انکار و سرکشی ان کے لیے ایسی ذلت آمیز تباہی کا موجب بن گئی جس نے انہیں وانڈرنگ یہودی بنا دی. ساری اجتماعیت ختم رہ گئی. کتنا برا یہ سودا جنہوں نے اپنی زندگی کے عوض کیا، اور یہ انجام ہر اس قوم کا ہوتا ہے جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتے. ٹھیک ہے، یہ وہ قرآن بتا رہا ہے جی. یہ ہے تنگ نظری ان کی جی، یہ بتا رہے ہیں جی. یہ تنگ نظری تھی یہودیوں کی. دین تو ہمارا سراپا مساوات انسانیہ کا علام مدار، جبکہ ہم مذہب جو ہے یہ تصور تضادات کے مجموعے کا گہوارہ ہوتا ہے جی. دین کی لم کیا ہے؟ مساوات انسانیہ، سب انسان پیدائش کی اعتبار سے یکساں. ولکل درجات تم میں معامل ہو 6/132 مدارج یہاں پہ اس نظام میں سوسائٹی کے اندر ان کی ایفیشنسی پہ، قابلیت اور کردار کی بنا پر ہوں گے. ان اکرم ہوں اند اللہ اتقاک ہوں 49/13 سب سے زیادہ ان میں عزت والا وہ ہوگا یار جو اپنے فرائض کو سر انجام دینے والا ہو، سب سے قابل عزت وہ ہے. اتقاکم سے برات فرائض کو سر انجام دینے والا، یہ مساوات انسانیہ، یہ ہے دین کی اصل بنیاد. اب یہ یہودیوں کی اب تنگ نظری دیکھی، زندگی کے حسنات سے محرومی کا باعث بن گئے. بیسما انزل اللہ باغین آئیں یونزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی، بنی اسرائیل کی طرف سے نبوت کیوں چلی گئی؟ یہ میں اس انکار، اس بنا پر انکار کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے ان کا؟ فباؤ بے غضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. کھیتیاں جھلس گئیں، جو زندگی کی خوشگواریاں تھیں، پراسپیرٹی تھی، وہ اس نظام کا اتباع کرتے تو میسر آتی، ان سے محروم رہ گئے. ان کی امیدوں کی کھیتیاں دونوں جہاں میں رسوا ہو گئی، عذاب مہین، رسوا کن تباہیاں مسلط ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ ذاکیل الحم آمینو بما انزل اللہ قالوا آنؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ 91. جب بھی ان کے سامنے یہ چیز لے کے لاؤ نا، تو کہا بھائی اس کو پرکھ کے دیکھو کیسی ہے، اگر تمہارے معیار حق و صداقت پر پوری آئے تو تسلیم کرو. کہتے کہ نہیں، یہ جو ہمارے عقیدے ہیں جس کے اوپر ہم چلے آ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، ہم اسی کو صحیح مانیں، ہم کسی دوسری بات کو دیکھنے پرکھنے کی تیاری نہیں. یہ دیکھیں ہماری کہانی ہے بنی اسرائیل پر، ہاں دیکھیں یہ ہماری مذہبی تنگ نظریاں دیکھتے ہیں، بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے اور آئینہ ہمارے سامنے دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں کسی فرقے والے سے بات کریں نا، دوسرے کی بات سننے کی تیاری نہیں ہے. حق و ثقافت کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، اس کے اوپر جم کھڑے ہیں، پھر اپنے حلقے کو لوگوں کو شدت کے ساتھ عقید کر کے وہاں نہ جانا، ایمان خراب ہو جائے گا. یعنی اس ایمان کا اندازہ لگائی جو کہیں دوسری کا جانے سے خراب ہو جاتا ہے. چھوئی ہوں یہ یہ ہے کالو نو مینو بیما ان ضلع لینا یہ فرنا بیما برا آؤٹ رائٹ فیصلہ ہے کہ نہیں صاحب ہم تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ ول حق مصدقان مصدقل لما ماں ہوں. ذرا کھڑے کو سوچتی تھی نظر یہ ان کی مخالفت نہیں ان کے دعوے جو ہیں ان دعووں کو یار سچا کر دکھانے والا قرآن کے سامنے آئے کھڑو کی سوچی. لیکن جو یہ انہوں نے روش بنا دی کہ جو اس کے خلاف کوئی بات اس نے کہی ہاں بغیر سوچے سمجھے رد کر دیتے کہ نہیں صاحب ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ قرآن دیکھے کیسے دکھتی رگ پکڑتا ہے. پھر قرآن نے کہا نا ان کو کل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. یہ دیکھیں سارے رسول باطل پر غالب آئے تھے. قرآن کی ایک آیت ہے میں آ گیا ہوں گا 58:21 ٹھیک ہے. تم اپنے بنی اسرائیل کے انبیاء بھی جب تمہارا آتے تھے تو تم جو ہے تو ان کو ذلیل کرتے تھے. ادھر تقتلون کا مطلب ان کو انفیکٹو کر دیتے تھے ان کے اثر کو کم کر دیتے مخالفت کرتے تھے. بما لا تحوی انفسکم کوئی ایسی بات جو تمہیں دل کو پسند نہیں تھی جو تمہیں تم اپنی روی سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے مخالفت کی ان کی تھی ٹھیک ہے. دیکھیں تو بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل کا سب سوال تھا تو خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے جو بھی آئے تو انہوں نے یہ دیکھے یہودیوں نے ان کی بھی مخالفت کی. تو یہ قرآن بتا رہا ہے تو اس کا اس لیے جو فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں جو انبیاء تمہاری طرف آئے تم نے قتل کی کیوں کیا یعنی خدا کے انبیاء کو قتل کر دیا جاتا تھا. حالانکہ دوسری جگہ قرآن میں رسول بھی آئے کہ رسولوں کو قتل کر دیا جاتا تھا ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 3:183 کل کا جا کم رسولم من قبلی بل بھائی نات و بل عزی کل تم فلما قتل تم ہوں ان کل تم صادقین. اس سے پیشتر بھی دیکھیں یہاں پہ قتل آئے اس سے پیشتر تمہاری طرف رسول وہی چیز لے کر آئے تھے جو تم چاہتے تھے بتاؤ تم نے کیوں قتل کر دی. انبیاء اور رسول دونوں قتل قرآن میں ہی چیز ہے کہ تمہوں نے قتل کر دی یا ان کے ترجمے کی روح سے نا قتل کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے تو اس کے معنی ہو کہ قرآن خود اس کی شہادت دے رہا ہے کہ انبیاء یا رسولوں کو قتل کر دیے. قرآن کریم کا دعویٰ یہ ایک بڑے زور سے دیکھو ایک آیت 58:21 قتب اللہ لاغل بننا انا و رسولی ان اللہ قوی و عزیز. اللہ نے قتب اللہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا قانون بنا دیا مقدر ہو چکا طے شدہ بات ہے. قتب اللہ کا مطلب یہ لازم کر دیا زور سے لاغل بننا انا و رسولی میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. اللہ کا دعویٰ ہے اس دعوے کے بعد ان اللہ قوی و عزیز ہے ہم قوت بھی رکھتے ہیں اور غلبہ بھی. اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نظام جو ہے رسول جو اس نظام کو لے کر آئے تھے وہ اس کو قائم کرنے والے ہیں. دیکھا حتمی دعویٰ غالب رہیں گے وہ قتب اللہ. اس ساتھ دوسری آیت ہے ان الذین یعادون اللہ و رسول اولئک فی الازلین ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں 58:20 جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کریں گے یقیناً وہ جو ہے مغلوب ہوں گے ذلیل ہوں گے. اس کے بعد ہے قتب اللہ اہل بن آنا و رسول. قرآن نے دو گروہ گنائے ہیں ایک تو حزب الشیطان ہے ٹھیک ہے وم الخاسرون الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون 19 آیا ہے 58 کی. اور حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون 58 بھائی اللہ کی پارٹی اللہ کا گروہ جماعت اس کی فوج یہ کامیاب ہوں گے وہ ناکام ہوں گے ٹھیک ہے. یہ بیان آیات ہیں یار. اب یہ اسرائیلیات میں جو ترجمے ہیں سارے تو یہودی فخر سے کہتے تھے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کہتے ہیں کہ ہم نے اب آج تک کہتے ہیں تکبر سے کہ مسلوب کر دیا تھا ان کو. اب ہم مسلمان بھی یہی مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں پکڑا اور صلیب پہ چڑھایا پھر ذرا ان کے ساتھ مل کر یہ بھی کہ ہاں جی پھر اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. یہ قتل انبیاء یا قتل رسول تو غلبے کی بات نہیں ہے نا یار. لفظ قتل کا قرآن مفہوم اور منصب نبوت کی کامیابی کی تفصیل جو ہے نا قرآن جگہ جگہ دی ہوئی ٹھیک ہے. یہ بڑا وسیع المعنی ہے یہ لفظ جسے ہم قتل کہتے ہیں ذبح کہتے ہیں ٹھیک ہے. ان کے معنی ان کے یہاں تحقیر اور یہ ساری جتنے بھی لغات ہیں آپ دیکھیں تحقیر اور تذلیل کی بھی ہیں ذلیل کرنا تحقیر کرنا ٹھیک ہے، کسی شے کو انفیکٹو کر دینا، اس کے پیغام کا اثر ظاہر کر دینا، ایسی کوشش کرنا کہ وہ جو بات کے اس پہ دھیان نہ دے، اس کے پیچھے نہ لگیں، تمام چیزوں کے لیے عربی زبانی لفظ استعمال ہوتا ہے. دیکھیں قرآن کے بیانات میں جہاں وہ کہتے ہیں آخر الامر غالب آتے ہیں، یہ جنگ ہوتی ہے آپس میں حق و باطل کی، ٹھیک ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہیں، جنگ عہد میں ہنگامی طور پر کوئی شکست، یہ بھکتی ہے، شکست کی بات تو نہیں، اصل میں تو ان کا پیغام غالب آ کر رہتا ہے. قرآن کی بتائی ہوئی تاریخ ہے، جب بھی اللہ کا سچا پیغام لے کر آنے والے جو رسول آتا ہے، جو نبی آتا ہے، جس حلقے میں، جس جگہ بھی، جتنے حصے کے اندر بھی اس کا دائرہ تبلیغ ہوتا ہے، اس میں وہ دیتا ہے، وہ اس نظام کے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسٹیبلش کر لیتا ہے، کہا ہر پیغمبر کامیاب ہوا ہے. لیکن بعض اس کے جو فالوورس ہیں، جب اس پیغام نظام کو چھوڑتے ہیں تو پھر میں شکست ہوتی ہے، مغلوب ہو جاتے ہیں. اللہ کا پیغام صحیح معنی میں اور اس کا قائم کرنے والا اس کا رسول اور جماعت جو ہے تیار کرتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا سچا پیغام، اس قسم کے پیغام کو لے کر اٹھنے والے، یہ اپنے اس حلقے کے اندر ناکام ہو جائے. یہ جو نبی ہے وہ خاسر اور ناکام دنیا سے چلا جائے. دیکھیے ساری تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان پیش کیا جاتا ہے کہ وہ مغلوب ہوئے، گرفتار، صلیب پہ چڑھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، 4:157. یہ بات کہتے ہی غلط ہے، نہ وہ قتل ہوا نہ صلیب پر چڑھائے گئے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں کتب اللہ 58، اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے یا کہ اللہ کا نظام اور اس کے رسول ہمیشہ غالب آئیں گے. انسانیت کی منفعت کا اتنا عظیم انقلاب لے کر اٹھنے والے، اتنی بلند سیرت کے لوگ، خواہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، اپنے حلقہ اثر و تبلیغ کے اندر ناکام رہ جائیں، تو اس کے بعد تو پھر شروع سے آخر تک کامیابیاں جو ہیں تو باطل ہی کیسے میں رہیں گی. وہ کہتے ہیں جو باطل ہے حزب الشیطان ہے، وہ غالب ہی نہیں آ سکتا، بشرطے کے مقابلے میں اگر یہ جماعت موجود ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ایبسنس جو ہے میں تو یقیناً غالب رہیں گے، روشنی کی موجودگی اندھیرے پر غالب نہ آ سکے، یہ ناممکن ہے یار. کتب اللہ، قرآن کا دعویٰ غلط ہو جائے گا یہ اگر یہ اٹھے اور کامیاب نہ ہو، اور غلط ہو نہیں سکتا. آج بھی انفرادی طور پر غلط معاشرے کے اندر اگر ایک شخص لیکن کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دیانتداری سے کوئی کام کرے تو نقصان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب یہ دیانت اور امانت اس میں تو کامیابی نہیں ہوتی، یہ غلط تصور ہے. اصل میں یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ ایک اجتماعی چیز ہے، اجتماعی نظام کا نام ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے، لقد جاءکم، ٹھیک ہے، فَلِمَا تَكْتُبُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ان کی تحقیر و تصدیق کیوں کرتے تھے، ان کے پیغامات کو غیر مؤثر کیوں کرتے تھے؟ اگر تم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء پہ تو ایمان لائیں گے، غیر بنی اسرائیل پہ نہیں لائیں گے، تو تم بنی اسرائیل کے انبیاء کے متعلق یہ کیوں کرتے تھے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کیسی دکھتی رکھ پکڑی ہے قرآن نے ان کی. عام انبیاء تو ایک طرف آئے تو ہیں، وَلَكَ جَاكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، 2:52، موسیٰ جیسا عظیم القدر پیغمبر جو ضرب کلیم آیا، واضح پیغام لے کر، کہا تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ثم اخذتم الاجلة من بعد وانتم ظالمون، اس کی عدم موجودگی میں وہی پرانے دیوتا جو کہ کر کے نکالے تھے اس نے، جو اس دیوتا کی موت تمہارے دلوں کا، تم نے پھر اس کو معبود بنا لی. دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم نے کر لیا، دیکھ رہے ہیں حریم کعبہ میں واپس آستینوں میں چھپے بتوں کی آرائش کا اہتمام ہم نے نہیں کیا. من بعد ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بھی یہ نہیں کیا، وہی بت جو ان کی آستینوں میں پہلے سے چھپے تیکے کر کے نکالے، ان ٹکڑوں کو مشگان عقیدت سے اکٹھا کیا، پھر پہلے سے زیادہ شوق و حشم کے ساتھ حریم کے کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اب انہیں کوئی وہاں سے نہ نکال سکے. کیسے اسلام کے اندر وہ سارے گھوسالے پھر سے نہیں گھسائے جن کو خنجر سے لا الہ سے ذبح کیا گیا تھا؟ ایک ایک کر کے باطل کے سارے عقائد و نظریات، تخیلات، یہ ہیں وہ بت، رسومات، تمام کی تمام اسلام کا جزء نہیں بن گئی. اور یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب کوئی بھی اس کے خلاف اٹھتا ہے تو اس کو ذبح کرو، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. ویسا خسرہ میساککم و رفانہ فوقکم طور، 93، پھر قوت کے ساتھ اس کے اوپر جم جاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کے مطابق اپنے نظام زندگی متشکل کرو. ٹھیک ہے، اب اس میں آگے اسمعوا، 293، ہاں ٹھیک ہے، اسمعو یہ 2:93 ہے، سنو، یہ سننے کے بعد اگلی چیز صرف سننا ہی نہیں ہے، سمجھو، اور اس کے مطابق پھر اپنے یہاں نظام متشکل کرو. یہ کالو سمینا، یعنی ہم نے جو ہے اس پیغام کو بھی سنو کی حد تک تو رکھا. اس کے بعد بجائے اتانا کی 2:285، پھر اس کے ہم نے وہ حسینا 2:خلاف عمل کیے. دیکھیں یہ بھی بڑا ضروری ہے جی، یہ سمینا کا بھی سن لیجیے. یہ سمینا کا جی، اس سلسلے میں یہ ثواب کا جو غلط مفہوم ہے جی، قرآن کے قریب آنے ہی نہیں دیتا. یا ٹھیک ہے، اب دیکھیں قرآن کتنی شدت سے سنتے ہیں، ایسی کوئی کہتا ہر سال میں جب بھی ہوتا ہے. دیکھیں 1.5 عرب کی آبادی ہے جی، ہاں ریگولر سنتے ہیں قرآن، نظیر نہیں ملتی. سمینا اور سننے کے بعد آسینا، سب کچھ ہماری زندگی اس کے خلاف ہے. سننے سے ثواب لیتے ہیں، تلاوت سے ایک ایک حرف 10-10 نیکیاں کیے جاؤ. ٹھیک ہے جی، سمینا قرآن سننا عجیب چیز ہے جو قرآن کہہ گیا یار. اس کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی. گرمیوں کے زمانے دیکھیں روزہ 4 بجے سے 8 بجے تک آدمی نے ڈھال ہو جاتا ہے، پھر 20-20 طرح بھی پارا پارا 2-2 پارے تلاوت کیا شبین ہے. ٹھیک ہے، بڑی عقیدت محبت سے سنتے ہیں. یہ ہے سمینا، نہ پڑھنے والوں کو پتہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہ سننے والوں کو پتہ کیا سن رہے ہیں. قرآن وہ پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں عمل دوہرا رہے ہیں جو اس سے پیش کر ہو رہا تھا. یہ ہے سمینا، قرآن کے ساتھ ہم نے کر دی. یہ ہے وہ عقیدہ. ٹھیک ہے، قرآن کا سمینا و آتانا دو چیزیں تھیں، اس میں سننے کے حصوں کو تو اس نظام کے ساتھ باقی رکھا، اور آتانا کے حصے سے کفر بھرتا. یہ وہی ہوا نا، افتمون بباد الکتاب و تکفرون بباد، یہ سمینا ہے دوسرے حصے سے انکار، و آتانا کی جگہ و احسانا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. دیکھ رہے ہیں نا، ذلیل و خوار ساری دنیا میں، جتنی تبلیغ نشر اشاعت یہ سما تلاوت یہ قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے، دنیا میں کسی کتاب کا نہیں ہوتا. اور جس قدر یہ قوم اس کتاب کی خوشگواری اسے محروم ہے، اس کی مثال بھی شاید تاریخ میں ملی. اس لیے کہ قالوا سمعنا، صرف سنا، اس کے بعد واسینا، عمل اس کے خلاف کیا. کیوں؟ کون سی چیز ہے جو اس کے خلاف ہے عزیز؟ میں سنیے، وہ اشربو فی قلوبہم العجل بکفرہم، وہ معبودان باطل جو ذہن کے اندر تراشے ہوئے ہیں، ان کے حریم قلب کے اندر نصب تھے جی، ان کی محبت ان کی دل کی گہرائیوں کے اندر پیوست ہے. سمینا کی حد تک تو یہ ایک میکینیکل عمل ہے، وہ تو ہوتا جاتا ہے، کھڑے ہیں سن رہے ہیں کان میں قرآن کی آواز پر، مگر قلوب کے اندر وہی گوسالے. کہتے ہیں نا اقبال، را مدے درکابہ اے پیرے حرم اقبال را، ہر زماں دراستی دارت خدا بندے دیگر. اے حرم کے پیر، اقبال جو ہے کو کعبے میں داخل نہ ہونے دے، وہ تو ہر گھڑی اپنی آستین میں ایک نیا بت رکھتا ہے. دیکھیں کعبے کی 360 بت ہٹائے، 3000 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے فتح مکہ کے بعد جو ہوا. ٹھیک ہے، قلب کے اندر پیوست ہے، اس قلب میں خدا کیسے آئے گا؟ اتنے بت رکھے ہوں، آنے کا سوال ہی پیدا نہیں، گوسالے رکھے ہوں میرے. دیکھیں اشرب فی قلوب میں جلا، ٹھیک ہے جی، سمینا کان میں آ رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، نتیجہ خزن فی الحیات الدنیا ومن کان فی ہذہ یاما فہوا فی الآخرت یاما 17:72. کل 20 ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، 93 آیا. کہا کہ اس طرح کے ایمان کے دعوے میں تمہارے ایمان جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہے بدترین چیز ہے. 20 ما جو تم کر رہے ہو، ہاں یہ ایمان ہے، ہم قرآن سناتے ہیں کرتے ہیں، حضرت صاحب جو فرمائیں کہ تمہارا ایمان تمہیں جو کچھ، پھر ان کا یاد ہے کہ ہم خدا کی چاہی تھی اولاد ہیں. یہودی بھی کہ وکالت یہود و نصارہ نانو ابناء اللہ و احباؤ، 5/18 ہم تو چاہیے جس طرح ہم کہتے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا اور نصارا. تو پھر شفاعت کا عقیدہ بھی گھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے ہوئے شفیع المذنبین, غلط عقیدہ جی. ایامن مادودہ انہوں نے بنایا تو انہوں نے ان سے لے لی. قرآن کہتے ہیں کہ یار اگر وہ جنت کا حصول اس قدر یقین ہی ہے, تمہیں یقین ہے کہ ہم جائیں گے, تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے یار. کل ان کانت لکم الدار الاخرہ تو عند اللہ خالصتم من دون الناس شرنوی آیا دو. تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر جنت تمہارے لیے مخصوص ہے, کسی اور کے لیے نہیں, یقینی چیز ہے. زندگی تمہیں ملی, زندگی میں تم کہتے ہو اس کے مقابلے میں زیادہ خوشگوار ہے, آسائشیں اور آرائشیں ہیں وہاں. تو تم پھر تمنا کیوں نہیں کرتے موت کیا آخرت کے گھر کے لیے. تمنا بالموت ان کن تم صادقین, اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں, کہ موت سے بھاگتے کیوں. ولن یہ تمنا ہوا بدا, یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ 95 آیت ہے سورہ اس کی جی. اصل میں بات یہ ہے کہ جہان فردا جو ہیئر آفٹر کی زندگی کے جو پرکشش نظاروں کا پرنور دیدار ہے نا, وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا متقاضی ہے یار. زندہ قومیں جو قرآن کہتے ہیں وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے جو مرنا جانتی ہے, جو جان کو سنبھال سنبھال کے رکھے. اس قوم کے نصیبوں میں زندگی نہیں ہوتی یار. قومیں کتل بڑا یہ معیار قرآن نے دیا. ہاں بنیادی چیز کیا ہے قوم, تو ایک بڑی چیز ہے, ایک فرد جو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے یار, خودکشی کے لیے نہیں, وہ کسی مقصد کے لیے. تو دیکھیں وہ کتنا بھاری اور دلیر ہو جاتا ہے ایک فرد کے اندر, 200 آدمیوں کی طاقت آ جاتی ہے. جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر جان دینا بلند مقصد کے لیے, ہاں اس کی حفاظت نہیں, میں جنگ میں آ جانا, کتنی قوت ہوتی ہے. قرآن نے 1 اور 10 کا خود فیصلہ کر دیا, جو آخری چیز انسان کو مقامات سے بھگاتی ہے وہ جان کی حفاظت ہے. پہلی چیز چھوٹے درجے پر مال کی حفاظت ہے, لیکن مال جو ہے صدقہ جان ہے. اگر مال اور جان کے اندر ٹکراؤ آ جائے تو انسان جان کی خاطر مال دے دے, انسان کی عزیز ترین متاع ہوتی ہے. جو بتائیے بے خاطر سوچ سمجھ کے جال سے نہیں, محض ہنگامی جذبات کے طور پر نہیں, مایوسوں کا شکار ہو کر خودکشی بھی نہیں, علم و بصیرت کی بنا پر سوچ سمجھ کر جان دینے کی تیار ہو جائے, وہ ایک جو فرد ہے اتنی بڑی قوتوں کا مالک. دیکھ رہے قوم کا کیا پوچھو گے پھر جس میں ایسے اپرادھ ہو, ٹھیک ہے جی. الحمد ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم لا موتوا, یہ 2/243 آیت ہے. دیکھو لاکھوں کی تعداد تھی, محض دشمن کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر موت کے خوف سے بھاگ اٹھے. کہا ان کی تعداد کچھ کام نہ آئی, اللہ کے قانون کا فیصلہ یہ کہ ان پر موت طاری ہوگی. لاکھوں کی تعداد میں تھے, حضر الموت, وہ جس طرح یہ پارٹیشن میں دیکھ رہے ہیں یہ لاکھوں لوگ تھے. اگر یہ ڈسپلن ہو جاتا کھڑے ہو جاتے, ضرورت ہی کسی کی قتل کرتا, ہماری بیٹیاں مائیں ان کو بھگا کے لے جاتے. اللہ کا فیصلہ تھا, فقال لهم الموتوا, موت مقدر ہو گئی. اس کے بعد ثم احیاهم, پھر ان کے لیے زندگی ہے, حیات آئے, ٹھیک ہے. یہ وہ والی حیات نہیں ہے جی. زندگی کیسے نصیب ہوتی ہے, قرآن کہتا ہے قاتل فی سبیل اللہ 2/244, موت کا مقابلے کے لیے میدان جنگ میں آ جاؤ, زندگی مل جائے گی. یہی ہیں وہ جن کے لیے کہا ہے, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیا. 154 آیت, یہ 2 سورہ بقرہ کی. یوں اللہ کی راہ میں دیکھیں جان دیتے ہیں, اس کیا مردہ کہتے ہو, مردہ تو تم ہو جو جان سنبھال کر رکھتے ہو یا. یہ چیز ہے, قاتل فی سبیل اللہ, دیکھ رہے. موت تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے یار. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. 67/2, موت اور زندگی کیوں کریٹ کی گئی ہے, تاکہ اس بات کا ٹیسٹ ہو جائے تمہیں کون ہے جو سب سے زیادہ متوازن ذات انٹیگریٹ کر کے آگے چلتا ہے. وہ اگر خود نگر ہو, خود گر ہو, خود گیر خود ہی, یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. ٹھیک ہے, آخرت کا گھر تمہارے لیے, تم نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ کہ اخری زندگی کی جو ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے جاؤ، تو پھر تمنا ول موت، پھر موت سے کیوں گھبراتے ہو؟ ان کو تم سزا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، بما قدمت ایدیہم ولا علیمم بالظالمین ولن یتمنا اودا بما قدمت ایدیہم ولا علیمم بالظالمین، یہ 95 آیت دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. مومن کون ہے جسے یقین ہے کہ میں نے پاس جانا ہے؟ جو مرگ آیت تبسم بر لبی اوشت، موت آتی ہے تو مسکراتا ہے. یہ 96 آیت ہے، ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا. موت کی تمنا کرنا تو ایک طرح کیفیت کیا ہے، مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کی تمنا، سب اپنے خوابوں میں سجائے بیٹھے. کہتا ہے کفار اور مشرق تو پھر بھی کسی نے کسی ایک مقصد کی خاطر جان دیتے ہیں، یہ کمبخت اتنا بھی نہیں کرتے. یہ مذہب پرستی کے باعث دین ہے خداوندی سے محروم قوم کے لیے، نہ زندگی ہوتی ہے نہ موت. یار ٹھیک ہے، زندہ قوم میں کسی حد تک بھی جو زندہ ہیں اور وہ پیٹریاٹزم کی بنا کے اوپر ہی صحیح، سر وطن کے لیے صحیح، قومیت کے لیے صحیح، جانے تو دیتے ہیں. یہ مذہب گزیدے کو دیکھیں، یہ چند رسومات ادا کر لو جنت کے بارے بن جاؤ، ان مقاصد کی جان نہیں دیتے. دیکھ رہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل میں یہ خواہش ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ودو آدہم لو یو امرو الف سنہ 96 آیا، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر ہزار ہزار برس کی ہو جائے، ہزار ہزار برس. ٹھیک ہے، یہ کیوں مرنا چاہیں گے؟ اس لیے انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے یہاں پہ اعمال کیے ہوئے، جرائم کیے ہوئے، وما ہوا بے مزاسے ہی من العذاب آئیں یو امر، یا عمر کتنی لمبی کیوں نہ جائے، یہ لا آف ریکویٹر سے کس طرح نہیں چھوٹ سکتے، وہ تو آ کر رہنے والی ہے. یا اللہ بصیرم بما یعمل، دیکھیں کیسی، دیکھیں الفاظ، اللہ تعالیٰ کی نگاہ ان کے کان، اللہ کا جو ہے قانون مکافات کا جو نظام ہے، اسے تو کوئی نہیں بچ سکتا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.